ieșeam de atâta vreme, însetați la vechi zboare. Însă sufletul tot geme, inima mereu ne doare. Alergăm prin locuri strani, spre a ne găsi odihna. Ne-am pierdut din viață anii și nădejdea și lumina. Au fost clipe minunate când am cunoscut izvorul. Ne-nchinam în unitate, ne mărturiseam chiar dorul. Nu știam ce e rușinea, nepăsarea, aroganța. Dăruiam cămașa pâinea, de era nevoie viața. Proșternuți în rugăciune, lăudam pe cel preasfânt. Și sorbind din ape bune, eram plin de Duhul Sfânt. Le vorbeam de mântuire celor ce ne dușmăneau. Din duhovnicea scapire, în sfinte izvora. Am sarcinile grele celor obosiți pe cale, iar izvoarele rebele rămâneau uscate în vale. Cursul apelor curate sătura între poporul. Inimile însetate urmăreau cum vine nor. Curge limpede-n genune. Noi cu timpul ne-am schimbat, nu mai vrem izvoare bune. Bune Doamne, noi dorința să alergăm ca altădat, să ne săturăm ființa la izvorul nesecat. Săturăm ființa la izvorul nesecat. Proșternuți în rugăciune, lăudăm pe cel preasfânt. Și sorbind din ape bune, suntem plini de Duhul Sfânt. Le vorbim de mântuire celor ce dușmănesc, din duhovnicea scapire.